นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้นำมาจากบันทึกของพระอาจารย์จวนซึ่งตอนนั้นท่านมุ่งมั่นกระทำความเพียรเจริญพระกรรมฐานได้ผลก้าวหน้าเป็นที่พอใจตามลำดับระหว่างพรรษานั้นได้มีเหตุการณ์ประหลาดอันเกี่ยวกับวิบากกรรมปรากฏขึ้นนั่นก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งพระอาจารย์จวนเคยพบเห็นตั้งแต่สมัยท่านยังรุ่นหนุ่มเป็นคฤหัสถ์อยู่ตอนนั้นท่านเพิ่งเข้าทำงานราชการสังกัดอยู่กรมทางหลวงผู้หญิงคนนี้เป็นสาวใหญ่มีอายุมากกว่าพระอาจารย์จวนหลายปีว่ากันว่าเป็นหญิงเจ้าชู้มากรักมากชายปล่อยตัวปล่อยใจให้ซัดสายไปตามกระแสราคะตัณหาอย่างไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเธอมักจะเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอยู่บ่อยๆขณะที่พระอาจารย์จวนจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองอินินประมาณกลางพรรษานั้นผู้หญิงคนนี้ก็ได้มาอาศัยวัดหนองอินินเป็นที่หลับนอนเธอผู้นี้แทบจะไม่เหลือร่องรอยของความสาวความสวยอยู่อีกเลยร่างกายทรุดโทรมผ่ายผอมเกือบจะเรียกได้ว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูกดูแก่เท่ากว่าอายุจริงนับ10ปีเธอมาจากบ้านหนองอินินถือหม้อยาเร่ร่อนมาขอเจ้าอาวาสซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันชื่ออาจารย์เก่งขอพักอาศัยอยู่ใต้ต้นจามจุรีเป็นที่หลับนอนซึ่งเจ้าอาวาสท่านก็อนุญาตด้วยความเวทนาเธอก็อาศัยพำนักต้มยากินเพื่อรักษาโรคร้ายที่กลุ่มรุมทรมานสังขารเธอนั่นอยู่นั่นก็คือกามโรคสมัยนั้นวันนั้นญาติโยมนำภัตตาหารมาถวายพระที่วัดเดินผ่านแคร่ไม้ใต้ต้นจามจุรีซึ่งผู้หญิงนั้นนอนอยู่เห็นเธอนอนห่มผ้าแน่นิ่งไม่ไหวติงนะห่มผ้าห่มอยู่ทิดรวยซึ่งเป็นญาติของเธอก็เข้าไปปลุกดูก็ปรากฏว่าเธอตายซะแล้วนอนตายตัวแข็งอยู่อย่างคนไร้ญาติขาดมิตรเพียงเดียวดายและที่น่าขนพองสยองใจนักก็คือเมื่อทิดรวยดึงผ้าห่มที่คลุมร่างออกไปก็เห็นมีหนอนชอนชัยเต็มตัวศพมีกลิ่นเหม็นคลุ้งซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ทันข้ามวันซะด้วยซ้ำหนอนมากมายที่ชัยชอนกินศพนี่มาจากไหนโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศตรงทวารเบามีหนอนชอนชัยกัดกินจนเป็นรูใหญ่หนอนบางตัวก็มีขนน่าสยดสยองน่าสังเวชเหลือจะกล่าวคราวแรกที่พระอาจารย์จวนเห็นศพหญิงผู้นั้นท่านคิดว่าจะเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆไปเพ่งเจริญอสุภกรรมฐานแต่เมื่อได้รับฟังเรื่องราวของหญิงผู้น่าสงสารที่ญาติได้เล่าให้ท่านฟังทั้งหมดแล้วก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงจิตใจก็ดิ้นรนในความเบื่อหน่ายมากจนคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปพิจารณาใกล้ๆอีกพวกชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงต่างก็มามุงดูศพกันแน่นขนาดเพื่อจะดูผลแห่งกรรมเพราะผิดศีลข้อกามเมย์อย่างหนักแล้วมาตายในวัดอย่างนี้ก็เกิดกรรมทันตาเห็นให้มีหนอนชอนชัยเป็นที่ปรากฏเจ้าวาดเห็นเป็นที่อุจารตานักท่านจึงสั่งให้นำศพไปเผาเสียโดยเร็วศพของหญิงสำสอนคนนี้เป็นซากอสุภะที่สองที่พระอาจารย์จวนได้เห็นสำหรับซากอสุภะซากแรกนั้นท่านพบเมื่อเดินทุดงเป็นครั้งแรกท่านบันทึกเอาไว้อย่างนี้ครับออกพรรษาแล้วโยมมารดาได้ลากลับไปบ้านอยู่กับลูกหลานที่บ้านเดิมข้าพเจ้าไม่มีภาระประการใดจึงอยากจะออกวิเวกไปหาที่ทำความเพียรตามป่าตามเขาบ้างตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานก็ชักชวนเพื่อนผู้หนึ่งเป็นสามเณรองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนออกเดินทุดงจากสำนักที่จำพรรษาสถานที่แรกที่จะไปเป็นจุดหมายปลายทางแรกก็คือไปนมัสการพระธาตุพนมซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าออกเดินทางจากวัดด้วยเท้าการคมนาคมสมัยนั้นลำบากมากจากอำเภอเลิงนกทาอุบลราชธานีไปยังจังหวัดนครพนมนั้นไม่มีถนนสำหรับรถยนต์วิ่งได้เลยมีแต่ทางเกวียนและทางชาวป่าจึงพากันเดินกับสามเณรเดินทุดงข้ามดงมาอีผ่านหมู่บ้านต่างๆไปจากอำเภอเลิงนกทานั้นกว่าจะไปถึงพระธาตุพนมได้ใช้เวลาถึง7วัน7คืนจึงจะถึงหยุดพักนมัสการพระธาตุพนมพอสมควรแล้ว ได้เดินทางต่อไปยังเมืองเวหรือว่าเมืองเรนูนครในปัจจุบันพักอยู่ที่นั่นประมาณ2เดือนจึงเดินทางกลับอุบลราชธานีขากลับสามเณรไม่กลับด้วยคงอยู่เมืองเวต่อไปข้าพเจ้าเดินทางกลับองค์เดียวจากเรนูนครถึงอุบลราชธานีผ่านดงมะอีองค์เดียวระหว่างนั้นยังเป็นป่าเป็นดงอยู่พอพ้นจากดงมะอีมาถึงชายดงระหว่างเขตบ้านไร่จากบ้านหนองยางต่อกันก็ได้กลิ่นเหม็นประหลาดที่กลางดงนั้นก็เลยคิดว่ากลิ่นเหม็นนี้เป็นกลิ่นอะไรไม่ใช่ของสัตว์เพราะว่ากลิ่นของสัตว์ไม่ได้เหม็นอย่างนี้จึงได้ออกเดินสำรวจดูพบซากศพคนตายอยู่ข้างทางร่างตกอยู่ในร่องทางส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่หนึ่งศพข้างศพมีถังสังกะสีหนึ่งใบพระอีโต้หนึ่งเล่มและผ้าขาวม้าหนึ่งผืนปลายผ้าขาวม้าข้างหนึ่งขอดห่อของอะไรอยู่ด้วยข้าพเจ้าก็นึกในใจว่าแหมเราเดินทางมาพบขุมทรัพย์อันประเสริฐแล้วยากที่จะพบจะเห็นได้เราควรจะเพ่งศพนี่ล่ะเจริญอสุภะให้ได้เมื่อคิดอย่างนี้จึงปรงบริขารไว้ที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็มายืนเพ่งซากอสุภะที่นอนตายนี้ซากศพนี้คงจะตายมาหลายวันแล้วอย่างน้อยประมาณ 5-6 วันมาแล้วร่างเน่าเปื่อยไปทั่วทั้งตัวส่วนตับไตไส้พุงมีแต่หนอนเจาะชัยกินหมดหรือว่าแร้งกาเอาไปกินส่วนในตาก็มีแต่หนอนในปากก็มีแต่หนอนตาทั้งสองก็มีแต่หนอนเพ่งแล้วก็น้อมมาดูตัวว่าอีกหน่อยตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะเพ่งอยู่นั้นใจหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าแหมซากอสุภะเป็นของที่น่าอุจจาระเราควรจะเผาเสียให้หายอุจจาระตาเพราะท่านว่าการเผาซากศพคนตายแล้วเนี่ยจะได้บุญมากจึงคิดจะเผาโดยลืมคิดไปว่ายังมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในซากศพนั้นอย่างมากมายไปหากิ่งไม้แห้งเล็กๆมาเตรียมไว้ที่ข้างศพแต่พอเก็บเอาฟืนกับกิ่งไม้มาแล้วใจหนึ่งก็ชุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เราจะมาเผาซากอสุภะนี้ได้อย่างไรเพราะว่าดินตอนนี้ก็ยังมีหญ้าเขียวสดอยู่ส่วนซากอสุภะก็ยังมีตัวสัตว์อยู่เยอะแยะถ้าเราเผามันก็เป็นโทษต้องอาบัติปาจิตตีฆ่าสัตว์และทำลายพืชสดของเขียวทำคุณจะได้โทษทำบุญจะกลับได้บาปนะนี่คิดแล้วก็เลยตกลงไม่เผากลับมายืนพิจารณาซากอสุภะนั้นต่อไปเห็นหมู่หนอนทั้งหลายพยายามเวียนบ่อนกัดช้อนกินอยู่ตามซากอสุภะนั้นในปากก็เต็มไปด้วยหนอนตาก็เต็มไปด้วยหนอนในซี่โครงอกก็เต็มไปด้วยหนอนทั้งนั้นขาทั้งสองข้างก็หนอนทวารหนักทวารเบาก็เต็มไปด้วยหนอนมีกลิ่นเหม็นมากตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเพ่งอยู่นั้นนับตั้งแต่เริ่มเดินมาถึงซากอสุภะเป็นเวลาเที่ยงวันจนกระทั่งเวลาบ่าย3โมงก็นับเป็นเวลา3ชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังไม่พอใจอยากจะพักค้างคืนพิจารณาอสุภะต่อไปจนตลอดคืนมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่งไม่ได้มีความกลัวเลยคิดแต่ว่าจะต้องเจริญอสุภะให้ถึงที่สุดตกบ่าย3โมงมีชาวบ้าน2คนเดินด้อมๆ มองๆมาดูศพข้าพเจ้ามองเห็นก็ถามเขาว่าศพนี้ตายด้วยโรคอะไรชาวบ้าน2คนก็ตอบว่าศพนี้เป็นคนอนาถาตายเพราะเขาอดอยากก็เลยมาตายที่นี่ก็ถามเขาว่าแล้วพวกโยมมาทำไมเขาก็ตอบว่าพวกผมมาเพราะเจ้านายใช้ให้มาตรวจดูรักษาศพไว้เพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายข้าพเจ้าก็ถามเขาต่อว่าอาตมาเห็นซากอสุภะนี้แล้วถ้าอยากจะขอค้างคืนพิจารณาศพนี้จะได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้ครับเพราะศพยังไม่ได้ชันสูตรถูกต้องตามกฎหมายถ้าท่านมาหยุดพิจารณาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสงสัยหาว่าเป็นคนฆ่าคนขอนิมนต์ให้ท่านหลีกออกไปให้พ้นศพนี้เสียข้าพเจ้ามองเห็นของที่วางอยู่ข้างกายศพซึ่งคงจะเป็นสมบัติของผู้ตายก็เลยถามเขาว่าถ้าจะขอชักบังสกุลสิ่งของที่อยู่กับศพจะได้ไหมเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเขาก็ตอบอีกไม่ได้ครับเพราะยังไม่ได้ชันสูตรถ้าไปชักผ้าบังสกุลเขาอาจจะหาว่าท่านฆ่าคนตายจะมีความผิดขอนิมนต์ท่านหลีกออกไปซะเถอะเมื่อชาวบ้านยืนยันปฏิเสธแน่นแฟ้นอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปตกเย็นเดินทางมาถึงบ้านโพนหนามแท่งจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้หยุดพักปักกรดที่ร่มไม้แห่งหนึ่งริมป่าช้า อาบน้ำชำระร่างกายแล้วถึงเวลาพลบค่ำก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งพิจารณาซากอสุภะที่เห็นเมื่อกลางวันแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเพื่อพิจารณาอยู่ขณะนั้นปรากฏในจิตว่ามีซากอสุภะเกิดขึ้นรอบตัวเต็มไปหมดจนกระทั่งกระดิกตัวกระดิกขาไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้จะไปกระทบเอาซากอสุภะเหล่านั้นเข้าพอหลับตาเข้าก็เห็นเต็มไปหมดเลยก็เลยน้อมเข้าสู่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ดับขันเปื่อยเน่าไปเช่นนี้ไม่อาจจะล่วงความเป็นเช่นนี้ไปได้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตของตนที่เกิดมาว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วต้องตายกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีความตายไปได้รู้สึกว่าในคืนนั้นจิตใจสงบเยือกเย็นสบายมากไม่มีกระดุกกระดิกเลยมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกได้นั่งภาวนาตั้งแต่ปฐมยามจนตีสองพิจารณาซากอสุภะอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงตีสองได้เกิดลมพายุอย่างรุนแรงฝนตกหนักขณะนั้นเป็นเดือนพฤษภาคมฟ้าใหม่ฝนใหม่กำลังคะนองทั้งกรดและมุ้งที่กางไว้ถูกลมและฝนปะทะจนปลิวว่อนกรดนี่หมุนคว้างไปเลยข้าพเจ้าก็เลยปลดมุ้งออกจากกรดเก็บพับผ้าสังฆติก็เหมือนกันต้องพับต้องเก็บไว้ในบาตรแล้วปิดฝาให้ดีแล้วนั่งกอดเข่าใช้มือประคองกรดจับคันกรดให้แน่นกันผลไว้นั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นทั้งลมและฝนก็ตกอยู่อย่างนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนจิตสงบมีความรู้สึกว่าฝนก็เย็นลมก็เย็นจิตใจก็สงบเยือกเย็นสบายฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็เลยหายไปพอรุ่งเช้าข้าพเจ้าไปบิณฑบาตตามบ้านชาวบ้านฉันอาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปข้าพเจ้าเดินทางกลับมาถึงบ้านเดิมได้ไปเยี่ยมโยมแม่ซึ่งลาสิกขาบทจากแม่ชีกลับมาอยู่บ้านกับลูกหลานแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าเกิดไม่สบายก็เลยต้องพักอยู่ที่บ้านเดิมชั่วคราวการเป็นไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียครั้งนี้คงจะได้รับเชื้อมาจากดงมาอีนั่นเองพอจวนจะเข้าพรรษาพระอาจารย์บุหรือว่าพระครูทัศนะประกาศซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอได้ส่งคนมารับข้าพเจ้าให้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านชาติหนองอินินอำเภอเลิงนกทาซึ่งเป็นบ้านเดิมของท่านข้าพเจ้ารับนิมนต์ก็เลยไปจำพรรษาที่บ้านของท่านอาจารย์ท่านสาธุชนที่เคารพซากอสุภะสองซากนี้พระอาจารย์จวนท่านเพ่งพิจารณาเพื่อขูดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปมีเป้าหมายสูงสุดที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกขอให้ภพชาติของท่านภพนี้เป็นภพสุดท้ายหยุดเกิดหยุดตายกันเสียทีขณะเดียวกันซากอสุภะทั้งสองซึ่งครั้งหนึ่งคงจะมีกรรมไม่ใช่น้อยศพผู้ชายนั้นเป็นคนยากไร้เข็ญใจคงจะตายเพราะความอดอยากหิวโหยและมีโรคภัยบางอย่างเบียดเบียนส่วนหญิงซึ่งเป็นคนสำส่อนทางเพศจนติดโรคบุรุษหรือว่ากามโรคงำแงมเธอย่อมทุกข์ทรมานจากพิษสงของโรคร้ายนานพอสมควรทีเดียวดังนั้นพอเธอสิ้นใจตายแม้เพียงแค่คืนเดียวกรรมก็ปรากฏบันดาลให้หนอนมารุมช้อนชายกัดกินซากศพอย่างน่าสยองสังเวชเหลือจะกล่าวเราท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องตายแน่ๆในวันหนึ่งข้างหน้าหรืออาจจะเป็นแค่นาทีหน้าก็ได้โปรดพิจารณาเรื่องกรรมนี้เอาไว้เถอะครับเพราะว่าโอกาสสร้างความดีสร้างกรรมดียังมีอยู่แต่ว่าโอกาสนั้นมันเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วตามการเวลาซึ่งคอยบั่นทอนความยืนยาวของชีวิตให้หดสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกเร่งกระทำกรรมดีซะตั้งแต่วันนี้ครับยังไม่สายเกินไปครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์จันทาถาวโรท่านผู้ฟังคนที่มีโอกาสจะเข้าไปบวชได้นี่บางทีก็เกิดมาจากเหตุหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นที่พระอาจารย์จันทาท่านประสบมาเขาเรียกว่าธรรมสังเวชธรรมสังเวชนี่เป็นส่วนผลักดันให้คฤหัสถ์หลายท่านเกิดความเบื่อหน่ายทั้งโลกอันเร่าร้อนแล้วก็ตัดสินใจเข้าอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสพระอาจารย์จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังไสพูนอำเภอวังไสพูนจังหวัดพิจิตรครับเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่ได้พบกับเหตุปัจจัยอันเนื่องจากธรรมสังเวชเป็นส่วนพลิกผันชะตาชีวิตของท่านก่อนพระอาจารย์จันทาจะเข้าพิธีอุปสมบทชีวิตของท่านก็ดำเนินไปตามปกติวิสัยชาวโลกตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งโตเป็นหนุ่มชะกันพออายุได้23ปีก็เกิดปฏิพัทธ์ผูกพันกับหญิงม่ายลูกติด3คนแต่ว่าเขามีฐานะดีพอสมควร